ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृत्तार्थ उपनिषद चतुर्थ ब्राह्मण के अंतिम कंडिका से ऊपर विचार चल रहा है। आत्मा ही वही मग्रे आशीष सा एक अयम ऐसा एक अयम होता इत्यादि माया निश्चा इत्यादि पांत कर्म संबंधी पांत उपासना संबंधी जो बातें बताएंगे। जिसके पास बाह्य साधन है वो तो पांत कर्म करता है राजा दिखाए, जिसके पास नहीं है वो इस शरीर को ही पांच रूप से विभक्त करके उपासना करता है। फल मिलेगा जो कामना से करना है फल मिलेगा। रहस्य है कथम पुनर्श पंचत्व संपत्ति मात्र यज्ञत्वम। ये जो उपासना है ना भीतर वाली अश्य उत्तर जो भीतर जो अपने शरीर को ही पांच भाग से विभक्त करके चिंतन करता है जो बाह्य साधन जिसके पास नहीं है अश्य अश्य के ऊपर में कहा दो नंबर रिपोर्ट में कहा उपासनाश्य जो उपासना है उपासना भी है उपासना भी है या उपासना शब्द है अश्य उपासनाश्य जो उपासना है यह इसका पंचत्व संपत्ति मान पांच व्यक्ति हो गए। मन को पत्नी समझना वाणी मन को अपना शरीर समझना वाणी को पत्नी समझना यही है और प्रार्थना चेष्टा शारीरिक चेष्टा मानसिक चेष्टा को पुत्र समझना यही तो है और चक्षु को मानुष युद्ध समझना और सुरत्र को दैव युद्ध समझना। तो पंचत्व संपत्ति मात्र पंचत्व के संपादन मात्र से संपत्ति उपासना मात्र से यज्ञत्व कैसे यज्ञ होगा भीतर भी चिंतन चल रहा है यज्ञ कैसे करेगा उच्चते उत्तर देते हैं इसका यस्मात बाह्यो भी यज्ञ पशु पुरुष साध्य है। जैसे बाह्य यज्ञ पशु और पुरुष आदि से सिद्ध होता है ठीक किसी प्रकार यहां भी सब है यहां सच पशु पुरुष सच पांत एवं बाह्य यज्ञ में पशु की भी आवश्यकता है। वो जो बाह्य यज्ञ में जो पशु और पुरुष आदि की आवश्यकता होती है वहां वो पांत ही है उसके भी मन आदि सब है पुरुष के पास भी मन आदि सब है और पशु के पास भी मन आदि पांच हैं। यहां अध्यात्म उपासना में मन आदि को बोला हुआ है शरीर उसके पास है मन उसके पास है अपने ढंग से शब्द भी सबके पास बोलते हैं सभी पशु हो या पुरुष हो चक्षु भी है श्रोत्र भी है। ये कहा उच्च देकर के कहा यस्मात बाह्यो भी यज्ञ जो बाह्य एक है पशु पुरुष साध्य है पशु और पुरुष के द्वारा साध्य होता है सच वो जो बाह्य यज्ञ है पशु पुरुष सवर पशु और पुरुष जो है पांच एवं वो पांच से युक्त है मनादि पांच पुरुष में भी है मनादि पांच पशु में भी है जब भीतर में मनैव से आत्मा भी कहा पांच है यथोक्त मनादि पंचत्व योगात जो पूर्वोक्त जो मनादि है ना पांच उपासना में मनादि का वो वहां है पुरुष में भी है पशु में भी है तदाह इसलिए कैसे श्रुति बोलती है पांत पशु ऐसा श्रुति में है अंत में पशु भी पांत है पांच से युक्त है उसके पास भी मन है स्वयं मन है और बोलना भी उनका अपने ढंग का बोलना होता है वाणी है और प्राण चेष्टा है शारीरिक मानसिक चेष्टा उनमें भी है और चक्षु भी है श्रोत्र भी है पांत पशु ऐसा श्रुति है। गवादी कौन है पशु गोवादी पशु पांगत पुरुष पांगत पशु कहने के बाद में श्री बोलते अंतिम में पांगत पुरुष पशुत्व भी अधिकृतत्व अश्य विशेष पुरुष से पृथक पृथक पुरुषों का होगा पशु तो दोनों ही है पांगत पशु पांगत पुरुष कहा पुरुष भी देवताओं का पशु के समान है यदि सही पशु पशुत्व भी पशुत्व समान होने पर भी मनुष्य में और पशु में समान होने पर भी अधिकृतत्व अश्य विशेष अश्य पुरुष से अधिकारी होने से कर्म कर सकता है वो नहीं कर सकता इतने विशेष है देवी पशु है यथा पशु सा एवं देवाना बोला हुआ पहले पशु है देवता हो पशु है तो पशुत्व यदि पशुत्व धर्म समान होने पर भी पशु में और मनुष्य में समान होने पर भी अधिकृतत्व अश्य विशेष अश्य पुरुषस्य अधिकारी होने से विशेष कर्म कर सकता है उपासना कर सकता है वो नहीं कर सकता इतना ही विशेष है ऐसे तो भी पशु जो श्रुतिश्वर बोल रहे पांगता पशु पांगता पुरुष पुरुषस्य इति पृथक पुरुष ग्रहण इसलिए पांगता पशु कहने के बाद में श्रुति बोलते हैं पांगता पुरुष अलग ग्रहण किया अधिकारी को दिखाने के लिए चार नंबर जैसे पढ़ेंगे कहते हैं तीन भी है अपि आंतर यज्ञ पांतत्व कैव ज्योति अवश्यम जो अपि शब्द है ना माने अपि शब्द ऐसे दिया है भीतर का यज्ञ जब पांच हो जाता है बाह्य यज्ञ में पांच होने में क्या परेशान है ये कैवृति क्या है बाह्य तो है ही है ये कहने के लिए ये तीन की टिप्पणी यही है बाह्यो अपी में अपि को पर चाहिए था वो टिप्पणी बोल में नहीं होती पर भाष्य में नहीं है टिप्पणी में है। अच्छा चार में जाते हैं टिप्पणी में पांतत्व न पशुत्वा विशेष भी पांत होने से पशु से माने अभिशेष होने पर स्वान होने पर भी अधिकृतत्व न अश्य पुरुष से विशेष है अधिकारी होने से पुरुष में विशेषता है। आगे कहते हैं भाष्य में किम बहुना ज्यादा क्या कहें ज्यादा कहने से क्या लाभ है पांतम इदम सर्वम कर्म साधनम फलम चह कहते पांतम इदम सर्वम कर्म साधनम फलम चह जितने भी कर्म है अथवा साधन जो जो भी है अथवा फल जो होता है सब पांत ही है पंचभूतों से बना हुआ है सब क्या पांच है पंचभूतत्व तो सब में पंचभूत है किम बहुना पांतम इदम सर्वम ये जो सब जो कुछ भी है सब पांत ही है पंचभूत तो से बना हुआ है पंचभूत सब में है सर्वम कर्म साधनम कर्म का साधन और फलम का कर्म का साधन कर्म का फल सब पांत ही है यदि दम किंच जो कुछ भी संसार में है सब पांत है यदि किंचित इदम सर्वम पांतम एवं जो कुछ भी है सब का सब पांत ही है यज्ञम आत्मानम पांतम यज्ञम सब पांत यज्ञ ही है आत्मान यह संपादयति पांत यज्ञ तो अपने को तो संपादन करता है माने मैं पंचयज्ञ स्वरूप हूं ऐसा चिंतन करता है स तद इदम सर्वम जगत आत्मत्व न आत्मति गंगा वह संपूर्ण जगत को आत्मभाव से प्राप्त करता है क्यों ये उपासना के फलस्वरूप होगा हिरण्य गर्भ भाव से तादात्म हो जाएगा हिरण्य गर्भ बनने के बाद में सर्व जगत से आत्मरूप से प्राप्त करता है नत्व न प्राप्त नहीं करेगा आत्मरूप से जो कारण से प्राप्त करेगा कार्य कारण से अभिन्न होता है इस रूप से प्राप्त करता है ये आत्मा पांच के टिप्पणी संपाद यदि ने कहा पांत यज्ञ स्वरूप हो हम इति चिंता यदि मैं पांत यज्ञ स्वरूप हूं ऐसा जो चिंतन करता है वहां ऐसा चिंतन करने वाला क्या होता है तो कहा सब हमारे वो चिंतक पर इदम सर्वम जगत जो संपूर्ण जगत है आत्मत्व प्राप्त होता है भिन्नत्व नहीं स्वरूपत्व न प्राप्त करता है ये पांत उपासना करने का फल यही होता है कि हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त होना हिरण्य गर्भ का विकार जगत है एवं भेदा इस प्रकार पांत उपासना के बारे में जो जानता है ये कहा ठीक है पुरुष अश्य दर्शनोक्ति अश्य की दर्शनोक्ति प्रथम पुनर्अश्य भाष्य अश्य शब्द इसका अर्थ दर्शन माने उपासना पशु पुरुष से पांतत्व तत्शब्दार्थ तत्शब्द से जो कहा ना तस्मात जो तत्शब्द आया है यस्मात वायु पुरुष तदाह यही होगा तत्शब्द पशु पुरुष से पांतत्व तत्शब्दार्थ तत्शब्द का सत ये यही स में तत्शब्द है कोई हो सकता ये तो है ना अभी तदाह है टिप्पणी है अच्छा आगे पुरुष से पशुत्व अविशेषात पृथक ग्रहणम अयुक्तम इतिहास क्या है। शंका यह है कि पुरुष है वो तो पशु से भिन्न है, इसको एक कहना ठीक नहीं। पुरुष से पशुत्व अविशेषात, पुरुष में पशुत्व के अविशेष होने से पुरुषत्व अविशेषात पृथक ग्रहणम अयुक्तम, वो भी तो पशु ही है। फिर यह श्रुति में दो बार क्यों कहा पांत पशु पांत पुरुष क्यों कहा, पशु है तो एक ही बार कर्म से काम चल गया था, फिर आगे पांत पुरुष क्यों कहा यह प्रश्न है श्रुति में। पुरुष से पशुत्व अविशेषात, पशु ही है पुरुष, देवताओं का पशु है वो, तो पशुत्व होने से फिर पांत पुरुष अलग क्यों कहा। अयुक्तम व्यासन कहा, उसको उत्तर में देते हैं टिप्पणी छह सात दो टिप्पणी है। पांतत्व अविशेषात, जैसे पशु पांत है वैसे पुरुष भी पांत ही है, समान है, फिर पुरुष को अतिरिक्त क्यों कहा श्रुति रे पांत पुरुष पशुत्व अविशेषाद, पशुत्व अविशेष है पुरुष तथा श्रुति, श्रुति बोलती है पशवो द्विपाद चतुष्पाद श्रुति, कई श्रुति है दो प्रकार के पशु है, दो पैर वाले पशु है चार पैर वाले दो पशु है, ये भी तो देवताओं का पशु है, ये मनुष्यों का पशु है वो और देवताओं का पशु है। इस श्रुति में कहा कहें पशवो द्विपाद चतुपाद, पशु दो प्रकार के हैं, दो पैर वाले और चार पैर वाले, बक्षते ये कहेंगे आगे इसी में, इसी पंचम कंडिका में कहेंगे इसी में, इसी अर्थ है इसे हमें द्वितीय कंडिका में आएंगे एक पांच दो का उसके टीका में आएगा, नहीं इसी में आएगा प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण जो भी मूल में नहीं है वह टीका में उद्धरण देंगे टीका का, मधु ब्राह्मण के भाष्य की जो टीका आएगी आनंदगिरी टीका उस टीका में उद्धरण दिया मिलेगा आपको दो प्रकार के पशु का उदाहरण, वहां कहेंगे पशुपादश्च पुष्पादश्च ऐसा आनंदगिरी बोलेंगे वहां टीका में, ऐसा मधु ब्राह्मण में जो चलेगा मधु ब्राह्मण के जो द्वितीय कंडिका होगी उसके भाष्य के टीका में आनंदगिरी दो प्रकार के पशु की चर्चा करेंगे बोलते हैं। आठमृगा सर्वस्व में तराचर से पांच भौतिक पांतत्व, सबके सब पांत ही है, क्यों पांच से बने हुए हैं तराचर जितने चर अचर जगत जितने भी है पंचभूत का कार्य है तो पांत है, इसलिए न केवलम पशु पुरुषयोर पांतत्व किंतु सर्वस्व किया, केवल पशु और पुरुष पांत नहीं सबके सब है, अर्थ हो गया टिप्पणी हो गई आगे किम बहुना इत्यादि किम बहुना पांगतम एवं सर्वम कर्म साधनम फलम च यदिदम किंच यदि किंचित इदम यदिदम किंच मंत्र में है यहाँ बोल दिया जो कुछ भी है ये सब पांगतम एकदम आत्मान या संपादे मैं पांग स्वरूप हो करके चिंतन करता है ये कहा ठीक में कहते हैं तस्मात आध्यात्मिक दर्शन से यज्ञत्व पंचदेवगा अभिवृद्ध, इसलिए पूर्वादि ने कहा था यह पंचत्व तो कैसे कहते आध्यात्मिक यज्ञ है केवल चिंतन उपासना है मन एवश्य आत्मा इत्यादि चिंतन है, आध्यात्मिक यज्ञ जो होता है वो दर्शन मैंने उपासना में यज्ञत्व तो संपादन हो जाता है पंचत्व का पंच संध्या योग है यह एवं इत्यादि आज बोलेंगे ठीक है। संपत्ति फलम व्याग उपासना का फल की व्याख्या करते हैं, संपत्ति माने उपासना संपद उपासना है अतस्विन तद्वृत्ति करना संपद उपासना उसके फल की व्याख्या करते हैं एवं कहा एवं पांतम यज्ञम आत्मान या संपादयति जो अपने को पांत रूप से संपादन करता है ठीक है स तद इदम सर्वम जगत आत्मत्व आत्मत्व वो व्यक्ति जो पांत रूप से करता है उपासना वो संपूर्ण जगत वो आत्मभाव से प्राप्त करता है क्या कहते कैसे आत्मभाव से प्राप्त करेगा तो कहते हैं व्याख्यातम अर्थम वाक्यम अनुवादन ब्राह्मण को समझते कहते हैं जो व्याख्यात विषय है ना उसी को जो अनुवाद करके ब्राह्मण का उपसंहार करते जो ब्राह्मण चल रहा था सत्रहवीं कंडिका जो चल रही थी उसका उपसंहार करते हैं क्योंकि वृद्धार्थ वर्ष ब्राह्मण है मंत्र भाव है ईसा भाष्य परिषद कहते हैं ब्राह्मण भाव है, यहां भी मंत्र भी आएंगे, अगला आगे मंत्र आने वाला है, थाम थाम पर मंत्र आने वाला है, यहाँ ब्राह्मण की प्राधान्य है। मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर के वेद होता है, वेद वेद कहा जाता है, मंत्र ब्राह्मण और एक वेदत्व ऐसा बोलते हैं। ये आर्य समाजी लोग केवल मंत्र भाव को मानते हैं, ब्राह्मण भाव को नहीं मानते, और सनातनी लोग दोनों को लेकर वेद को मानते हैं। एवं वेद कहा हुआ है उसका अर्थ कर रहे हैं साध्यम साधनम से पांडतम। लोग दो प्रकार के हैं, साध्य रूप में और साधन रूप में है, सारा संसार यही है, एक साधन बनता है तो दूसरा साध्य बनता है। तो साध्यम साधनम से पांडतम सूत्रात्मा ज्ञान, तो जो पांड जगत है साध्य और साधन भाव विभक्त जगत सूत्र रूप से जान कर हृदय रूप से समझ कर गए, हिरण्य गर्भ ही है वो, हिरण्य गर्भ के बना हुआ वो पांडता है तो भी पांडता है। सूत्रात्मा ज्ञातवा तच्च आत्मत्व अनुसंधान से तदवन जो सूत्रात्मा है उसको आत्मरूप से अनुसंधान करना, मैं वही हूं हिरण्य गर्भ ऐसा अनुसंधान करने वाले का तदाप्यम फलम, वही मैंने हिरण्य गर्भ हवा का फल हो जाएगा, मैंने पांग तो संपूर्ण पांग प्राप्त हो जाएगा, कारण मिल गया तो कार्य सब मिल गए। तत्कर्तु न्यायात इत्यर्थ तत्कर्तु न्याय सांडिल्य विद्या में छात्र जो है, सांडिल्य विद्या में कहा तत्कर्तु सर्वम फलितम ब्रह्म तस्मा तज्जलामिति शांतोपासीत अथ फलु क्रतु भय पुरुष यथा क्रतुर अस्मिन् लोके भवति तथा प्रत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत, ऐसा है सांडिल्य विद्या है शांतो तृतीय अध्याय में आएगा। एक तत्कृति है माने सर्वम फलुदम ब्रह्म है, सत्य सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त होता है, बस सीधी बात है वाचारण विकारो नाम है वृत्तिगात सत्य है, जो कारण दृष्टि में व्यक्ति जाता है तो कार्य दृष्टि खो जाती है, बाधित नहीं है, जो सृष्टि के पूर्व एक ही ब्रह्म ही है तो सत्य सब वही है, यही है। एक तज्जलान इति उपासित ऐसे चिंतन में तज्ज तल्ल तदान, ये जगत जो है ना उसी से उत्पन्न है, तज्ज तस्मात जाता तज्ज और ब्रह्म से जन्य है उत्पन्न हुआ है, और कल्ला उसी में लीन होना है आगे प्रलय काल, कार्य नष्ट होता है तो कारण रूप में जाता है, और तद उसी से चेष्टित हुआ है स्थिति काल भी है, तो तीनों उसी में है, तज्ज कल्ल तद ऐसा शब्द है। तज्जलान द्वितीय का बहुवचन है, तज्ज तल्ल तद अनाय करिए तज्जल तज्जला आना है आगे तज्जलान कर बहुत तज्जलान शांत उपासित बिल्कुल चुप होकर उपासना करे, विक्षेप न करे संसार की तरफ न जाए, भाई उसी दृष्टि में बैठे शांत उपासित ऐसा आया है। वहां कहा अथ फल उत्तर तो मैं पुरुष, ये जो पुरुष है ना ये क्रतु संकल्पमय है, ये संकल्प करता है चिंतन करता है, इसलिए क्या करे वही चिंतन करे, ये जगत चिंतन न करे कारण की चिंतन करे कहना चाहते हैं। अतः कलु क्रतु मय पुरुष यथा क्रतुर अस्मिन् लोके भवति, जैसे संकल्प वाला चिंतन वाला इस लोक में होगा, बड़े इस लोक वाले शरीर में होगा, मैं ब्रह्म हूं समझता हो तो आगे भी तथा प्रत्यय भवति ब्रह्म ही हो जाएगा शरीर छूटने के बाद, मैं मनुष्य चिंतन करेगा तो मनुष्य ही बनेगा योगी करेगा, यथा क्रतुर अस्मिन् लोके भवति इस लोक में माने शरीर में जो चिंतन वाला बनेगा एक अक्रो के आगे तथा प्रत्यय भवती उसी प्रकार आगे ये शरीर छूटने के बाद वैसे बनेगा वो सब प्रथम पूर्वी था, इसलिए वही चिंतन करे वही संकल्प करे मैं ब्रह्म हूं चिंतन करे, ये सांडिल्य विद्या का इस मंत्र का तात्पर्य होता है, सर्वम फलिदम ब्रह्म वही चिंतन करे ऐसा होता है। ये तत्कर्तु न्यायात कर बोलो तत्कर्तु न्याय यही है। आगे अवतरण है, ये आगे जो आने वाली है केवल ये मंत्र मंत्र है, इसकी व्याख्या दूसरी कंडिका में होनी है, प्रथम कंडिका पर मंत्र है उसका कोई अर्थ नहीं आएगा, पहले यहां पर भूमिका में समाप्त कर देंगे ये मंत्र, यहां अर्थ नहीं करेंगे अगली कंडिका में, ये संक्षेप में बोलेगा ये कंडिका, उसका द्वितीय कंडिका में व्याख्या होगी ऐसा है। ठीक है, ब्राह्मणांतरम अवतार्य संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्त, अब पंचम ब्राह्मण सप्तान्न ब्राह्मण की माने आरंभ करना है, सात प्रकार के अन्न सृष्टि करता है बोलना है। ब्राह्मणांतरम अवतार्य पंचम ब्राह्मण के अवतार देकर के संगतिम भक्तुम, उसके साथ पूर्व के साथ क्या संबंध है, चतुर्थ ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण का पूर्व चतुर्थ ब्राह्मण के साथ क्या संबंध है, तृतीय के बाद क्यों नहीं आया पंचम ब्राह्मण, तृतीय के बाद षष्ठ ब्राह्मण क्यों नहीं, चतुर्थ के बाद षष्ठ ब्राह्मण क्यों नहीं आया, तो दोनों की कुछ संगति होगी पूर्वापर। ब्राह्मणांतरम अवतार्य संगतिम भक्तुम, पूर्वापर दोनों ब्राह्मण का इसका संगति कहने के लिए वृत्तम कीर्तय जी, पूर्व में जो कुछ कहा था चतुर्थ ब्राह्मण ने उसको बताते हैं। यद सप्तान्नानि मेधया, ये तो ये आगे आने वाली कंडिका का प्रतीक है, आगे जो मंत्र आएगा उसका प्रतीक है। अविद्या प्रस्तुता, पूर्व कंडिका में अज्ञान प्रस्तुत है, तो माने अथयो अन्याम देवताम पास्ते अन्यो असौ अन्यो हमस्पृषि न सभेता इत्यादि, अज्ञान की प्रक्रिया है प्रस्तुत है अविद्या, अविद्या प्रस्तुता पूर्व कंडिका में अविद्या प्रस्तुत है। तत्र अविद्वान, उस स्थिति में क्या जो अज्ञानी है ना, अज्ञान अन्याम देवताम पास्ते, अन्य देवता अपने से भिन्न देवता की उपासना करता है, द्वैत मान कर उपासना करता है, वह कहा था अन्यो असौ अन्यो हम अस्मि, भेद बुद्धि से उपासना, वो यानी उपास्य देवता अन्य है, मैं उपासक अन्य हूं ऐसा। और इति सवर्णाश्रमाभिमानिनः, केवल अविद्या मात्र नहीं उसका कार्य भी उसको अभिमान है, कार्य में भी मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं, वर्णाश्रम अभिमान से सहित, वर्णाश्रम अभिमान के सहित ऐसा है, जैसे सपुत्र है वैसे सब वर्णाश्रमाभिमानी ना, तो वर्णाश्रम आश्रम का वर्ण और आश्रम के अभिमानी है, मैं अमुक आश्रम का हूं अमुक वर्ण का है, माने अविद्या भी है विद्या का कार्य, अविद्या क्यों है अन्यो असो अन्यो हमसी ऐसा मान रहा है, भेद बुद्धि कर रहा है वो अविद्या है, और उसका कार्य भी जिसके पास होगा क्या, मैं अमुक जाति का हूं मेरे लिए कर्म होता है, अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं, सवर्णाश्रमाभिमान हाँ, कर्म कर्तव्यतया पूर्व में ही दृष्ट उसको कर्म करना है करके कहा, कहा नियत ज्योत्यादि कर्म भी, कौन सा कर्म, यह ज्योति यदि इत्यादि जो कहा था, माने सोलहवें कंडिका में जो कहा था देवताओं को लोक होता भोग्य होता है इसके बाद इत्यादि कर्म भी, काम प्रयुक्तो देवादि नाम उपकुर्वन, जो कामना से प्रेरित और सो काम आदि है, तो काम प्रयुक्त जो व्यक्ति होता है काम से प्रेरित व्यक्ति देवताओं को उपकार करते हुए सर्वेशां भूतान लोक हितुकम, सभी प्राणियों का ये भोग्य होता है ऐसा पूर्व में कहा, चतुर्थ ब्राह्मण भी पाते हैं तम ने कहा। एक नंबर दो नंबर तीन नंबर टिप्पणियां हैं, एक नंबर सवर्णाश्रम इत्यादि कहा, अविद्वान इति पदे ना, पहले कहा अविद्वान बोल दिया क्योंकि तत्र अविद्वान ऐसा शब्द दिया है, अविद्वान इति पदे ना, इति पदे ना अविद्या वैशिष्टम अभिधाय, अविद्या विशिष्ट है ऐसा कथन किया अविद्वान शब्द के द्वारा, ऐसा कथन करके तत्कार्य वैशिष्टम अभिधत्त है, अब उसका कार्य से विशिष्ट भी है, अविद्या से विशिष्ट भी है अविद्या के कार्य से विशिष्ट भी है, अविद्या का कार्य है वर्णाश्रम के अभिमान, यही है अविद्या का कार्य, कहा सवर्णाश्रमाभिमान ने कहा। दो में कहते कर्माधीन नियत माने कर्म के अधीन है वो व्यक्ति, कर्म करके कहीं के ना नहीं रह पाएगा, कर्माधीन कहा। तीन में कहते भोग्य लोक माने भोग्य, कर्म करता है कामना के कारण और संपूर्ण लोकों का भोग्य बनता है, ये पूर्व कंडिका में बात बताई गई कहा। यथाच स्वकर्म वीर एक सर्वैर भूतैर असौ लोको भोज्यत्व न सृष्ट, क्योंकि इसको सृष्टि किया है इसको भोग्य बनाया है, सभी भूतों ने अपने अपने कर्म के द्वारा, सभी देवता जितने भी हैं उनके उन्होंने अपने अपने कर्म के द्वारा इसको भोग्य रूप से सृष्टि किया इस व्यक्ति को, इसलिए सबका भोग्य होता है, ये कहना है ठीक है। यथाच स्वकर्म वीर उन जो देवताओं का भोग्य बनना है, देवता है पितृ है ऋषि है जितने भी हैं पांचों का, एक एक के द्वारा सबके द्वारा सर्वे भूत सभी भूतों के द्वारा असौ लोको भोग्य होगा। असौ माने लोक माने जो पुरुष है भोग्य रूप से कहा सृष्टि किया, सबने सृष्टि किया है, इसलिए उनको उपकार करने के लिए करता है, देवता के लिए यज्ञ करता है, पितरों के लिए यज्ञ करता है, तो उन्होंने अपने कर्म के द्वारा सृष्टि किया है इसको, इसलिए अब वो ऋण चुकाने के कर्म करता है, ये कहा था। चार नंबर की टिप्पणी करते कर्मानुष्ठाता लोकमन, जो कर्म का अनुष्ठान करने वाला है ना, जो अविद्या है जिसके पास और वर्णाश्रम अभिमान है, वह सभी लोगों ने उसको सृष्टि किया है, अपने कर्मों के द्वारा उत्पादन किया है, इसलिए ये उनके लिए कर्म करता है, कहा भोग्य होता है कहा। एवं अब कहते हैं वो भी भोक्ता बनता है, जो उनका भोग्य बन रहा था ना, जो इस ब्राह्मण को सिद्ध करना है, वो भी भोक्ता बनता है, अन्य को भोग्य बनाएगा, ये स्थिति है संसार में, सबके सब भोक्ता, सबके सब भोग्य बनना है, ये यहां सिद्ध कर रहा, अभी तो भोग्य सिद्ध किया था पूर्व कंडिका में इसको, अब भोक्ता सिद्ध करना है, वो भी भोक्ता बनता है। एवं असौ अपी, पांच के टिप्पणी करते हैं कर्म किर नरोपी, जो देवता आदि के आज कर्म कर रहा है ना, जो व्यक्ति कर्म करने वाला जो व्यक्ति हो भी ज्योत्यादि पांत कर्म भी, वही पांत कर्म के द्वारा जो हवन करता है इत्यादि, यजन करता है इत्यादि कर्मों के द्वारा, सर्वाणि भूतानि सर्वम च जगत आत्मभोज्यत्व अश्रितता, असौ अपनी अश्रितता, उसने भी सृष्टि की, उस पहले भोग्य बना हुआ था जो, उसने भी अपने कर्म और अपने उपासना, पूर्व जन्म के कर्म पूर्व उपासना के कारण आज जगत को भोग्य बनाता है, पूर्व जन्म में जो कर्म किया होगा, पूर्व जन्म की जो उपासना होगी उसके द्वारा सबको भोग्य बनाता है, स्वयं भोक्ता हो जाता है, ये कहना है यहां, क्योंकि सप्ताह की सृष्टि यही करेगा, जीव करेगा आपकी, पहली सृष्टि थी ईश्वर की, अब जीव की सृष्टि बताना है। एवं असौ अपनी ज्योत्यादि, ये जो भोग्य बना हुआ है सबका, पूर्वकंड माने पूर्व ब्राह्मण के आधार पर जो भोग्य बना हुआ व्यक्ति है, असौ अपनी ये भी ज्योत्यादि पांच कर्म, वही हवन आदि पांच कर्म है, पूर्व जन्म में जो किया था उसने, पांच उपासना पांच कर्म पूर्व जन्म में जो किया था उसके आधार पर इस जन्म में सबको भोग्य बनाता है, सबकी सृष्टि करता है, ये कहना है। एवं असर होती है अपने अपने कर्म के आधार पर सिर्फ अपने सृष्टि कर देता है सब, ज्योत्यादि पांच कर्म सर्वाणि भूतानि सर्वम से जगत, सभी भूत और सभी जगत के आत्मभोज्यत्व ना आश्रयता, अपने भोग्य रूप से सृष्टि किया, इसने भी सृष्टि किया है और ये भी भोक्ता बनेगा। टिप्पण पांच और छह कर्म के नरोपी कह दिया, पांच छह में कहते हैं सर्वम तथा स्वकर्म अनार्जितस्य भोग्यत्व आयोगा, अपने कर्मों से जो अर्जित नहीं होगा वो भोग्य नहीं बनता, अपने कर्मों से जो अर्जित लोग नहीं होगा भोग्य नहीं था, जो अनार्जित लोक होगा वो भोग्य नहीं हो सकता है, अभोग्यत्व भोग्यत्व योगा भोक्ता सर्वम भोज्यम अर्जितम इत्यर्थ, क्या भोक्ता क्या करता है संपूर्ण भोज्य को अर्जित किया है उसने, अपने कर्म और उपासना के आधार पर संपूर्ण को अपने जो सृष्टि होती है उसकी सृष्टि किया है, ये कहना चाहते हैं। एवं एक ही का स्वकर्म विद्या अनुरूपेण सर्वस्य जगतो भोक्ता भोज्यम च सर्वस्य सर्वकर्ता कार्यम च, ये सिद्ध होता है यहां, एक एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक ही का एक एक पुरुष एक एक मनुष्य जो होगा स्वकर्म विद्या अनुरूप, अपने जो कर्म अपने उपासना के अनुरूप से, पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया है कैसी उपासना की है, तारतम्य भाव है सबको एक जैसी सृष्टि सब नहीं होगी, अपने अपने कर्म अपने उपासना के आधार पर अनुरूप सर्वस्व जगत को भोक्ता, संपूर्ण जगत का भोक्ता हो जाता है व्यक्ति, और भोज्यम च और भोग्य भी बनेगा, जैसा कर्म किया होगा भोग्य भी बन सकता है भोक्ता भी बनता है, ये कहना है सर्वस्व सर्व कर्ता कार्य, सबका सब कर्ता भी है कार्य भी है दोनों बनता है, सबका कर्ता भी बनेंगे सब, सबके भोक्ता भी सब बनेंगे, ऐसी स्थिति है जगत की। एतदेव, इसी बात को विद्या प्रकरण आगे जो ज्ञान प्रकरण आएगा मधु विद्या, अभी तो अज्ञान प्रकरण में बात चल रही है, अभी जो अन्य दत्ताम को आस्ते अन्य उसी की चल रही है सब धंधा आगे, तो पंचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण है वो विद्या प्रकरण द्वितीय अध्याय में शुरू से विद्या प्रकरण है, अजात शत्रु संवाद आना है। तो एवं एक तदेव इसी को विद्या प्रकरण, जो विद्या प्रकरण आरंभ होगा द्वितीय अध्याय से, द्वितीय अध्याय से विद्या ज्ञान के प्रकरण आरंभ होना है। अभी तो यहां मुमुक्षु को वैराग्य दिखाने के लिए कर्म, कर्म के साधन, कर्म का फल ये दिखा रहे हैं। यहां अध्यात्म में लाने का यही तात्पर्य और कुछ नहीं है। मुमुक्षुओं को यहां से वैराग्य हो जाए, कर्म कर्म के साधन से वैराग्य हो जाए, इसको लोकेशा अभित्यषा पुत्रेशा परित्याग करके ऐसा त्यागेगा तो कर्म नहीं करेगा। यशा के कारण कर्म होने हैं, इच्छा है, फल इच्छा है, स्वर्ग चाहिए, पुत्र चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, फिर कर्म करने लग जाएगा, फल यही है। देखा एक तदेव विद्या प्रकरण, तो द्वितीय अध्याय विद्या प्रकरण आरंभ होना है वहां से। मधु विद्याया बक्षा वहा मधु विद्या द्वितीय अध्याय के पंचम प्राह मधु विद्या है, माने सब के सब उपकारी उपकारक भाव दिखाते हैं। ये जो पृथ्वी एक अध्याय ऐसा होता है, ये जो पृथ्वी जो है ना सबके कार्य है, ऐसा ये पृथ्वी सर्वेशा भूता मधु, ये जो पृथ्वी है ये सारे जितने भी यहां बैठे हुए प्राणी है सबके प्रारब्ध से बनी हुई है, तभी तो बैठे मिल रहा है यहां, ऐसा बोलेंगे। जितने प्राणी यहां बैठे हैं जिसका उपभोग कर रहे हैं उनका कर्म का फल स्वरूप है, और ये इयम जो पृथ्वी ऐसा अश्याह पृथ्व्या सर्वाणी भूतान मधु, और ये पृथ्वी के सब कार्य होते हो जाते हैं। क्यों माने उनमें आश्रित है, पृथ्वी में आश्रित है, पृथ्वी पहले आश्रित हुई इनके कर्मों में, सभी भूतों कर्म आश्रित है और पृथ्वी में आश्रित होते सब, तो एक दूसरे उपकार उपकार भाव है, कार्यकारण भाव दिखाते हैं। माने सारा संसार मिथ्या है कहने के लिए ऐसे दिखाना है वह, यही बात है। मधु विद्यायाम एक नंबर टिप्पणी देना चाहिए भाष्य में, एक नंबर में कहा 251 ऐसा है, सर्वस्य कार्यम मधु इत्यादि आत्मिकत्व विज्ञानार्थम, और सब सबका कार्य है ऐसे दिखाएंगे। पृथ्वी कार्य है और ये भूत भी कार्य है, परस्पर कार्य का भाव है, आश्रित और आश्रय भाव है। ये जो मकान बना हुआ है हम सबके प्रारब्ध से बना है, तभी तो हमको पैसे मिला, सबको नहीं मिला, बहुत सारे मनुष्य हैं हमें पैसा मिल रहा है, हमारे प्रारब्ध से बना है, ठीक है, हमारा भोग्य है ये, और इसका भोग्य हम दिया, क्यों इसमें आश्रित है हम, ये स्थिति है सब परस्पर आश्रित होता है। ये मधु विद्या के तात्पर्य है। तो क्या कहना चाहते हैं उसके द्वारा कहते हैं सर्वम च सर्वस्य कार्यम, सर्वस्य सर्वम सर्वस्य कार्य, सबके सब सबका कार्य हो जाता है, वो उसका कार्य बनेगा फिर ये भी उसका कार्य बनता है, परस्पर कार्य हो जाता है, परस्पर कारण हो जाते हैं, एक दूसरा कार्य एक दूसरा कार्य परस्पर, ऐसी स्थिति है विचार कर लो। ये मधु माने कार्य, कार्य है मधु का अर्थ कार्य है, वहां मधु विद्या में मधु शब्द से बोल दिया, सब सबका कार्य है ऐसा मधु का मधु माने कार्य दिखा। आत्मिकत्व विज्ञान आत्म से क्या होगा, ये मिथ्या है ये कल्पना है करके आत्मिकत्व विज्ञान को बतलाने के लिए तात्पर्य होता है। मधु विद्या का तात्पर्य आत्मिकत्व विज्ञान को बतलाने का तात्पर्य है। यद असौ जुहोति इत्यादि ना, जो 16 में कंडिका में पूर्व में कहा है चतुर्थ ब्राह्मण में, यद असौ जुहोति यदा देवानाम तेन देवानाम लोक ऐसा कहा था, यद असौ जुहोति इत्यादि ना पांतेन काम्यन कर्मणाम, पांत कर्म यदि काम्य कर्म कर रहा हो, एक निष्काम भी होता है और सकाम करता हो, पांतेन काम्यन कर्म, जो काम्य कर्म पांत कर्म है काम्य रूप से करने आत्मा भोज्य जगत आश्रित जाता है, क्यों कामना करके किया है पांत कर्म तो अपना भोग्य रूप से जगत का सृष्टि क्रिया है, ऐसे अर्थ आ जाता है आश्रित जाता विज्ञान ने चखाली कर्म ने उपासना से भी पांत कर्म और पांतोपासना, ये दोनों के द्वारा अपना भोग्य रूप से आत्मा भोज्य जगत जगत को सृष्टि किया अपना भोग्य रूप से, ऐसा अर्थ आ जाता है। तद जगत सर्वम सप्तधा प्रतिविद्यमान, वो जगत सात प्रकार से दिखाएंगे, सात अन्न के रूप में दिखाएंगे जगत को, सप्तान्न ब्राह्मण है सप्तधा प्रतिविद्यमान, कार्यकारणत्व सप्तान्नानि उच्यन्ते, कार्यकारण भाव होने करके सप्तान्न कहा गया है जगत को, सप्तान्न कहा कार्यकारण भाव है जगत, इसके लिए भोज्यत्वात् तेन असौ पिता, क्यों जगत भोज्य हो जाता है, सप्तान्न भोज्य होता है, इसलिए ये पिता बन जाता है, माने उत्पन्न करने वाला होता है तेषाम अन्नानाम, जो सात अन्नों का पिता बनता है, अब जगत को भोग्य बनाएगा अपने कर्म और उपासना के आधार पर, पहले जगत का भोग्य बना हुआ था, अभी जगत को भोग्य बनाएगा, ये ब्राह्मण ने यही कहना है। पूर्व ब्राह्मण ने जगत का भोग्य बनाया था, अपने को भोग्य मानता था, इस ब्राह्मण ने सिद्ध करता है जगत भोग्य बनाएगा, अपना भोग्य बनाएगा जगत, ये कहना है। एतेषाम अन्नानाम सब इंद्रियोगाराम सूत्रभूता संक्षेपता प्रकाश तत्वाद इवे मंत्र, ये मंत्र आगे के मंत्र बने, या आगे आने वाले प्रथम कंडिका, या मंत्र बने कंडिका, प्रथम कंडिका है, इसमें एक एक को मंत्र माना है, कई एक एक वाक्य को मंत्र मान के चल रहे हैं, चलने वाले आगे द्वितीय कंडिका तो ब्राह्मण भाग है, मंत्र भाग नहीं है, इसकी व्याख्या में है, ठीक है। एक ऐसा मन्ना नाम जो सात अन्न है ना, सब इंद्रियोगाराम चार के टिप्पणी कर रहे, सब इंद्रियोग क्या है तो कहा विनियोग तत्र तत्र देवादो संबंध है, उस देवताओं के लिए देना है उस अन्न को, एक एक अन्न साधारण होता है, इत्यादि आएंगे जो उन्होंने देवता जो संबंध कर रहा है वो अन्न होता है, तत्सहिता उसके सहित संबंध के सहित यही है, सब विनियोग यही है, किस अन्न को किसको देना है, अपने लिए कौन सा अन्न रखना है, ये विनियोग है। यहाँ सूत्रभूता संक्षेप में बताने वाली ब्राह्मण आने वाला है, कंडिका आने वाली है, प्रथम कंडिका सूत्रभूता पांच के टिप्पणी में कहा इसको सूचक रूपा, पूरा खोलती नहीं वो अन्न क्या है बताती नहीं, वो तो ब्राह्मण खोलेगा आगे द्वितीय कंडिका में होगा, सूत्र रूपा संक्षेपतः प्रकाशकत्व, संक्षेप से प्रकाश करने का कारण इवे मंत्र, ये जो आगे आने वाले मंत्र है कहते हैं, आने वाले मंत्र ऐसे कहा, मंत्र माने प्रथम कंडिका को यहां मंत्र शब्द से बोला गया, इवे मंत्र प्रथम कंडिका में एक एक वाक्य को एक एक मंत्र मान करके ऐसा कहा, आगे द्वितीय ब्राह्मण को द्वितीय कंडिका तो ब्राह्मण है मंत्र नहीं है, ठीक है। उन्हें देखें तत्र इति अतिक्रांत ब्राह्मणोक्ति, हाँ तत्र अविद्वान कहा था, तत्र शब्द जो बीत गया ब्राह्मण उसके कथन है, चतुर्थ ब्राह्मण की बात है, तत्र तत्र माने जो बीत गया अतिक्रांत होकर अतिक्रमण करके जो ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण उसका कथन है तत्र शब्द के द्वारा। उपास्ति शब्दितम भेद दर्शनम अविद्या कार्य अनेर अनुद्य न सवेरे यदि तद हेतु अविद्या पूर्वत्र प्रस्तुता इति योजना अधिकार। उपास्ति शब्द से कहा है जो अन्याम देवता उपास्ते, उपास्ति शब्द से कहा माने वहां सोलहवें कंडिका दसवें कंडिका में कहा था पूर्व ब्राह्मण जी। उपास्ति शब्दितम भेद दर्शनम, उपासना उपास्ते माने भेद दर्शन बताया, द्वैत बुद्धि बुद्धि को बताया भेद दर्शन। अविद्या कार्यम, अविद्या का कार्य है अनेर अनुद्य, इस कंडिका के द्वारा वो सोलहवें कंडिका है प्रथम क्या दसवें कंडिका चतुर्थ ब्राह्मण का, इसके द्वारा अनुवाद कर न सवेद कहा हुआ आगे, फिर न सवेद अथा यो अन्याम देवता उपासते अन्य अन्य न सवेद, वही दसवें कंडिका की बात है पूर्व की, न सवेद इतना हेतु अविद्या, उस भेद बुद्धि कराने के कारण क्या है अविद्या है, इसी प्रकार अज्ञान के कारण भेद बुद्धि होगी, अन्य मान के उपासना करना यही है अविद्या। पूर्वत्र प्रस्तुत, पूर्व ब्राह्मण में प्रस्तुत हो गए, तो ये तो हो गया दसवें कंडिका के बाद, आगे सोलहवें कंडिका में आकर के बोला पूर्व में अथो अयम पुरुष, यही आम वह इत्यादि कहा अथो अयम पुरुष, ये जो आया था सोलहवें कंडिका में उसने। अच्छा इत्यत्र उत्तम अनुवर्तते सर्व सवर्णाश्रमाभिधान, ये कहा अभी अविद्या का कार्य बताने जा रहे हैं, ये कहते हैं तो सवर्णाश्रमाभिमान ये कहा जो वर्णाश्रमान वर्ण और आश्रम में अभिमान करने वाला या अविद्या नहीं अविद्या का कार्य है ये बता रहे हैं, ये सोलहवीं का निकाल करके अविद्या के कार्य का निरूपण किया। आत्मा भी इदमग्रे आसीत इत्यादि इत्यादि उत्तम, ये सत्रहवें कंडिका में कहा था आत्मा भी इदमग्रे आसीत स एक सो काम है ये सत्रहवें कंडिका पूर्व ब्राह्मण आत्मा यदि बग्रे आसीत इत्यादि उत्तम स्मारे थी, उसको भी याद दिलाते हैं भाष्यकार क्या बोलते हैं काम प्रयुक्त स्व काम है ना, कामना प्रयुक्त है कहा काम प्रयुक्त हो देवादिन उपकर्म, जो कामना से प्रेरित है वो देवता देवता आदि को उपकार करता है, पांडव जब करेगा देवता का उपकार वही करता है। ये कहा गया देवादिनाम उपकर्वन सर्वेशम भूतानाम लोक इतम, सबका सभी का ये लोग कह करके ये सोलह में करने का बता दिया था। ये भी कहा आगे करते हैं ठीक है। वृत्तम अनुद्य उत्तर ग्रंथम अवतारित अपेक्षित पूरे थे, पूर्व की बातें हो गई उसका अनुवाद हो गया, पूर्व की बातों का अनुवाद हो गया पूर्व कंडिका का पूर्व ब्राह्मण का, अब आगे का जो ग्रंथ है माने पंचम ब्राह्मण है उसके साथ उसको अवतरण देने के लिए अपेक्षित पूरे पूर्वापर में जो बीच में अपेक्षित संबंध होगा उसको दिखाते हैं। यथाच कहा यथाच स्वकर्म भीर एक सर्वैर भूतैर असोलोको भुज्यत्व न सृष्ट, जैसे एक एक भूतों के द्वारा सभी भूतों के द्वारा एक एक करके सभी भूतों के द्वारा ये सृष्ट हुआ है, सभी ने अपने कर्म उपासना के कारण इसको बनाया है इसको उत्पन्न किया है, इसके कारण से अपना भोग्य बना हुआ है वर्तमान भोग्य बना हुआ है। आगे टीका में कहते हैं गृहिणो जगतश्च परस्परम स्वकर्म उपाधि तत्व इष्टब्दम, जगत और गृह माने गृहस्थ है, पांगता कर्म करने वाला गृहस्थ है, ये दोनों में परस्पर स्वकर्म उपाधि तत्व गृह जगत को बनाता है जगत गृह को बनाता है ऐसा परस्पर स्वकर्म उपाधि तत्व यष्टव्यम ऐसा स्वीकार करना चाहिए, परस्पर भोक्ता है परस्पर भोग्य है, अभी पहले भोग्य बताया था उसको अब भोक्ता बनाएंगे उसी जीव को ये कहना, अन्यथा अन्योन्य उपकारकत्व होगा, यदि ऐसा नहीं मानेंगे परस्पर भोग्य नहीं मानेंगे तो एक दूसरे का उपकारक नहीं बन सकते, एक दूसरे को उपकार कर जगत इसको उपकार करता है और यह जगत का उपकार करता है तो उपकार कहा हुआ है। मनो सूत्र से जगत कर्तृत्व, जगत का कर्तृत्व तो सूत्रात्मा में हिरण्य गर्भ में, ये जीव में कहा है सामान्य जीव में कहा है, ये जगत कैसे बनाएगा ये शंका है। मनो जगत कर्तृत्व मनो सूत्र से जगत कर्तृत्व सूत्रात्मा में ही है, हिरण्य गर्भ में जगत कर्तृत्व जो जगत का कर्ता हुई है जगत कर्तृत्व उसी में है। ज्ञान क्रिया अतिशय बत्वा वह उपासना और कर्म अतिशय बहुत बड़ा कर्म का अश्वेधादि कर्म किया है उसने और बहुत बड़ी उपासना की, इसके फलस्वरूप उस स्थान पर पहुंचा है जगत सृष्टि करने के कर्ता वो बन पाया है। ज्ञान क्रिया अतिशय बत्वा ज्ञान माने उपासना क्रिया माने कर्म, बहुत बड़े बड़े उपासना बड़े बड़े कर्म किया है इसके कारण से सूत्रात्मा बना हुआ है वो हिरण्य, उसी में जगत कर्तृत्व का अधिकार है इन पूर्वादि की समझा है। न इतरे शाम तद भावात ज्ञान कर्म अतिशय नहीं है, छोटे अल्प ज्ञान है अल्प उपासना है अल्प कर्म है इसके पास, ये कैसे जगत कर्ता कैसे बनेगा, ये जगत को भोग्य कैसे बना पाएगा ये शंका है। इसको उत्तर में कहते हैं एवं कहा एवं असौ अति, ये जो भोग्य बना हुआ था सबका वह भी जुहोद्यादि पांच कर्म भी वही हवन आदि पांच कर्म जो बताया था सभी का जो ऋणी बताया था उन्हीं कर्मों के द्वारा सर्वाणि भूतानि सर्वम जगत आत्मभुज्योत्तना, इसने भी अपने अपने जितने जगत है उसकी सृष्टि की सभी जगत को उत्पन्न करता है। ऐसी टीका बेटा कौन से यहां ज्ञान कर्म कैसा होगा, जब पूर्व कल्पीय विहित प्रतिषिध का कर्मानुष्ठात नरक भी है स्वर्ग भी है, पूर्व जन्म में विहित और प्रतिषिध कर्म ज्ञान और कर्म की उपासना अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जी तो बुरा संबंध मिलता है अच्छा संबंध मिलता है दोनों को उसने पैदा किया है ऐसी स्थिति है। तो पूर्व कल्पीय विहित प्रतिषिध ज्ञान कर्म अनुष्ठात पूर्व कल्प में विहित और प्रतिषिध उपासना और कर्म के अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति है ये जो जीव है ये भी माने कैसा कर्म है कैसी उपासना है उसके साथ सर्वो जंतुर अस्त जंतु उत्तर सर्ग से पितृत्व है ना अत्र विवक्षिता, उत्तर सृष्टि में पितृ रूप से माने जगत जनक रूप से यहां पर विवक्षित यही है इस कंडिका में आने वाले जो ब्राह्मण में यही है यहां जीव के द्वारा सृष्टि बताना है। सर्वोजंतु उत्तर सर्ग से आगे होने वाली सृष्टि में ये भी आगे के लिए अभी अपना अपना उपासना कर्म के आधार पर जैसा कर्म होगा जैसी उपासना होगी उसके आधार पर सिद्धिकर्ता बन जाता अपने लिए। अत्र विवक्षित हो न तो प्रजापति रेवा, केवल प्रजापति ही सृष्टा नहीं, जगत कर्तृत्व तो उसी में नहीं इसमें भी है। उत्तम अर्थम संक्षिप्त, इसी को संक्षिप्त करके कहते हैं सर्वस्य, इत्यादि वासी ने कहा था सर्वस्य सर्व कर्ता कार्य करता, सबका सब कर्ता है सब कार्य भी है। ये दिखा टिप्पणियां होगी छह सात है ना, छह में कहते हैं पितृत्व निधि विज्ञान आत्मा पितातापम न मनो न प्रजापति अविशिष्टाधिकारित्व न विज्ञानोपर शिश्रीक्षित्वात् मनस तथा त्रिन्नात्मन प्रभो साधारणात्मन स्रष्टा नात क्षत्रज्ञो क्षत्रज्ञोपर। सृष्टिकर्ता कौन है कहते हैं इस ब्राह्मण की चर्चा करने जा रहा है, जो पंचम ब्राह्मण की कहते हैं ये वार्तिक में ऐसा कहा विज्ञान आत्मा पिता, यह जगत के सृष्टा है, विज्ञान आत्मा बताना है, जीव को बताना है, हिरण्यगर्भ नहीं, सूत्रात्मा को नहीं बताना यहां पंचम ब्राह्मण में। विज्ञान आत्मा ने बुद्धि प्राय जो जीव है ना, विज्ञान आत्मा पिता तावत न मनो न प्रजापति, या मन भी सृष्टि नहीं करता और प्रजापति भी नहीं है सृष्टा। इस ब्राह्मण के जो सृष्टा के बारे में आना है विज्ञान आत्मा है, मन भी नहीं, कहीं कहीं मन की सृष्टिकर्ता को कहा सृष्टिकर्ता माना है वो भी नहीं, और प्रजापति मन सूत्रात्मा भी नहीं, विज्ञान आत्मा ही सृष्टा है यहां इस ब्राह्मण के सृष्टा। एक अनुपात अपने कर्म और उपासना के फलस्वरूप जगत की सृष्टि करता, एक अहम तात्पर्य है विज्ञान आत्मा पिता जगता पिता, जगत के पिता कौन है विज्ञान आत्मा जीव सामान्य जीव। तावत तब तक न मनो न प्रजापति, मन भी नहीं प्रजापति भी नहीं जगत का सृष्टा, अविशिष्ट अधिकारित्वा न विज्ञान आत्मा पर अविशिष्ट अधिकारी होना, जैसे वो अधिकारी है अधिकारी है अधिकारित्व न विज्ञान आत्मनों पर विज्ञान आत्मा से अतिरिक्त है सृष्टा नहीं है, एक कर्ता जगत का कर्ता विज्ञान आत्मा ही है ये सिद्ध करना इस प्रकार। क्यों शिश्रीक्षित्वाद मनस मन भी सृष्टि करने की इच्छा है मन की, अपने लिए तीन रखेगा ना त्रिणियात्मने अकुरुता, तो क्या है वो तीन आत्मा में रखना माने मन वाणी प्राण, वो भी सृष्टि में है अभी, इसलिए मन नहीं हो सकता जगत जगत का कर्ता। ठीक है शिश्रीक्षित्व माने सृष्टुम इष्टा सृष्टि शिश्रीक्षित माने सं प्रत्यय लगा करके आगे निष्ठा लगाया हुआ है, सृष्टि करना जो इष्ट है सृष्टि कौन मन तो आगे सृष्टि होना है इसके द्वारा, त्रिणी आत्मा ने अपूर्वता बोलेंगे अपने लिए तीन रखा उस तीन अन्य की सृष्टि की मन वाणी प्राण ये तीन बता रहे बोली गया। तो ये तो सृष्टि करने में इष्ट है मन, इसलिए वो सृष्टा नहीं बन सकता मन, तथा त्रिण्यात्मन प्रभो उसी प्रकार जो तीन आत्मा जो प्रभु है ना तीन तीन अन्न की सृष्टि करने वाला जो प्रभु है ये जीव मन वाणी ये तीन सृष्टि करने वाला है, मन वाणी प्राण की सृष्टि करने वाला है प्रभु, वो तो मन तो उसका मन है त्रिण्यात्मना प्रभो मनसः शिश्रीक्षित्व ये आत्मा है, जो तीन आत्मा तीन स्वरूप वाला है प्रभु मन तीन अन्य की सृष्टा है मन वाणी प्राण की सृष्टि करेगा अपने लिए तीन ही आत्मा में अपूर्णता आएगा, तो उस प्रभु का मन तो सृष्टि के अंतर्गत है इसलिए जगत का सृष्टा मन नहीं हो सकता। साधारण आत्मा सृष्टा नाता क्षत्र के ऊपर इसलिए साधारण जो अपने जो साधारण अन्न का सृष्टा बन जाता है, अतः क्षेत्रज्ञ अपर न, इसलिए क्षेत्रज्ञ से अन्य सृष्टा नहीं है, क्षेत्रज्ञ ही सृष्टा है मान जीव भी सृष्टा ही बता है, विज्ञान वाले आत्मा ही सृष्टा है ये बताना है इस ब्राह्मण टिप्पण। मन एव पिता इति श्रुतेर, कहीं आया मन एव पिता ऐसा आया, जगत यह सृष्टा मन है जगत का कार्य मन पिता इति श्रुतेर, मनसो वा मन हो जगत का सृष्टा अथवा सर्व जगत सृष्टित्वात् प्रजापते अथवा संपूर्ण जगत का सृष्टा प्रजापति है, इसलिए प्रजापति हो जगत का सृष्टा मन हो या मन मन है पिता बोला हुआ है मन एव पिता बोला उसके आधार पर मन को सृष्टा माना जाए जगत का अथवा संपूर्ण जगत का सृष्टा प्रजापति है, सर्व जगत सृष्टित्वात् प्रजापत वा प्रजापतिर वा मंत्रस्थ पितृशब्दिता, मंत्र में जो अजनयित पिता आएगा यहां, जब सप्तान्नानी तप वेदया तपसा अजनयित पिता, जो मंत्रस्थ जो आने वाला मंत्र है प्रथम चंडिका वो मंत्र है, उसमें जो पिता शब्द है ना मन अथवा प्रजापति है, ये पूर्वादि की शंका है। मंत्र में आया हुआ जो पिता शब्द है, पिता शब्द आने वाला है मंत्र, यद सप्तान्नानी वेदया तपसा अजनयित पिता, ऐसा आना है मंत्र में, पितृ शब्द आना है, तो पितृ शब्द का अर्थ वही है मन अथवा हिरण्यगर्भ। ये शंका होने पर कहा नहीं, विज्ञान आत्मा पिता तावत, तब तक देखो ये इस मंत्र में आया हुआ जो पिता शब्द है ना, अभी आने वाला मंत्र है जो यद सप्तान्नानी वेदया तपसा अजनयित पिता, ये जो पितृ शब्द है पिता शब्द है, यह क्या है वो कहा, ये विज्ञान आत्मा ही है तावत तब तक, न मनो न प्रजापति, मन भी नहीं प्रजापति भी नहीं, यहां पिता जगत का प्रसाद ये कहना चाहते हैं, न मनो न प्रजापति ऐसे बोल दिया। सर्वस्मिन जगति जीव से कर्मादि द्वारा साधारण कारण होता है, सभी जगत में जीव को अपने कर्म के द्वारा साधारण कारण हो जाता है, सभी कर्म अपने कर्मों के माध्यम से सभी जगत को भोग्य बनाएगा। सर्वस्व जगत संपूर्ण जगत में जीवस्य कर्मादि द्वारा, कर्म और उपासना के द्वारा, जैसा कर्म जैसा चिंतन, स्वर्ग भी बनाएगा नरक भी बनाएगा सब बनाएगा, माने माने वेद निषिद्ध कर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म शास्त्र निषिद्ध चिंतन करेगा तो नरक आदि बनाएगा, उसका भोक्ता बनेगा ये, और शास्त्र विहित कर्म शास्त्र विहित उपासना करे तो स्वर्ग आदि का भोक्ता बनेगा, ब्रह्मलोक आदि का भोक्ता बनेगा, यह स्थिति है। तो सर्वस्व जगत जीवस्य जो जीव है विज्ञान आत्मा वह कर्मादि द्वारा, कर्म और आदि से लेना उपासना, अपने अपने कर्म अपने अपने चिंतन जैसा चला होगा उसके द्वारा साधारण लेना साधारण रूप से कारणत्वात् कारण ही है, कारणत्वात् असौ एव अत्र पिता, असो माने ये विज्ञान आत्मा ही पिता है, जीव ही यहां पिता है, इस कंडिका में आने वाला पिता शब्द विज्ञान आत्मा कंडिका में है, यद सप्तान्नानी वेदया तपसा अजनयित पिता, ऐसा आना है। न मना इत्यादि निवती न मन न मनो न प्रजापति का पार्थिका ने, मन भी नहीं प्रजापति बने हिरण्य गर्भ भी नहीं पिता, यहां अजनय पिता में आए हुआ पिता सब जीववत मनसी प्रजापत कारण किम न, जैसे जीव को कारण मानते हैं आप उसी पर मन या प्रजापति में कारण तो क्यों नहीं मानना, ये शंका आ गई। जीववत जैसे जीव में कारण तो मानना, और उसी प्रकार मन से प्रजापद कारण तो मन और प्रजापति में कारण तो क्यों नहीं, ये शंका आगे तो कहा सिसृक्षित तत्वाद मन सा, मन तो आगे सृष्टि करना इष्ट है मन को, क्यों त्रिणी आत्मने अपूर्वता शब्द आना है आगे, तो मन को सृष्टि करने की इच्छा करता है, मन की भी सृष्टि करता है, उसमें ब्राह्मण बोलेगा कौन वो तीन तो कहेगा माने बाण मन और प्राण, ये तीन अपने लिए रखता है, द्वयोरपि सृष्टि निवेशित्वेन दोनों के दोनों सृष्टि के अंतर्भूत हैं, प्रजापति भी मन कार्यकोटि निविष्टत्व कार्यकोटि निविष्ट है, इसलिए न कारणत्वित्यर्थ, इसलिए कारण को जो भी नहीं आ सकते, या पिता शब्द से तो जीव को लिए विज्ञानात्मक लिया है, बाकी को सबको कार्यकोटि में लिया है। सर्वस्व जगत साधारण आत्मा क्षेत्रज्ञ, सभी जगत का साधारण जो आत्मा है जगत ही है, एक है जीवी है क्षेत्रज्ञ है, ततो अपरो न सृष्टा, जीव से भिन्न सृष्टा है, क्योंकि कर्म फल भोगते समय में यदि ईश्वरीय सृष्टि मात्र मानते हैं तो एक जैसी फल मिलना चाहिए, फल भिन्न भिन्न है, इसका मतलब जीव अपना कर्म से सृष्टि करता है, कर्म उपासना के माध्यम से सृष्टि करता है, इसी तौर पर अन्य नहीं सृष्टि करने वाला इस ब्राह्मण में चर्चा में करना है, ये संबंध बनाना बोला हो गया ना ठीक है। आगे है सर्वस्य मिथो हेतु हेतु मत्ते प्रमाण महा, संपूर्ण जगत में परस्पर कार्यकारण भाव है, एक दूसरा कार्य एक दूसरे का कारण, इसलिए प्रमाण बताते हैं ये तदेव विद्या प्रकरण मधु विद्याया बक्षा, भाष्यकार हम कहेंगे वहां जो विद्या प्रकरण आरंभ होगा द्वितीय अध्याय से आरंभ होगा उसके जो पंचम ब्राह्मण आएगा मधु विद्या वहां पर सब सबके उपकारक का है, एक दूसरे से एक दूसरे की सृष्टि एक दूसरे से एक दूसरे सृष्टा ऐसा पता है। ठीक है कहते हैं सर्वस्य अन्य कार्य कारण तो क्या कल्पितत्व वचनम पुत्र गुजरे, सबको कार्य का भाव करके ये सिद्ध किया कि ये उसका कार्य है, वो उसका कारण, परस्पर कार्य कारण करके कल्पित सिद्ध कर रहे हैं, न कार्य न कारण ये सिद्ध करने जा रहे हैं। यही तो है तात्पर्य, ये कहां उपयुक्त होगा इस वाक्य, सबका कार्य और सब कारण, सभी कारण बनना सभी कार्य बनना परस्पर, तो ये कहां उपयुक्त होगा, ये प्रश्न उठा। आठ की टिप्पणी है, कार्य से विकार होता है, कार्य विकार होता है, बाचारमण श्रुति आ जाएगी, दोनों के दोनों मिथ्या हो जाएंगे, बाचारमण विकारो रामधर्म प्रत्येक सत्य आ जाएगा, कार्य सत्य का कहां उपयुक्त होगा, ये सबको माने कार्य बनाना और दोनों को कार्य और कारण भाव करना, तो कार्य में आ गए दोनों ऐसा मानने पर सब विकृत है, तो फिर कहां उपयुक्त होगा, ये शंका आ गई, तो इसको उत्तर में देते हैं कल्पित वचन पुत्र उपयुक्तम, कहां उपयुक्त है एक प्रश्न आने पर कहा, आत्मिकत्व विज्ञान हम एक ही आत्मा है, न जगत है न कोई कारण है न कार्य है, यही सिद्ध करने के लिए बाकी यही कारण है इसी के लिए ठीक है। एवं भूमिका कृत्वा उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य महा, इस प्रकार से भूमिका बनाई पूर्व ब्राह्मण के साथ उत्तर ब्राह्मण के संगति करके भूमिका करके, उत्तर ब्राह्मण का जो तात्पर्य पंचम ब्राह्मण आ रहा है उसके तात्पर्य बताते हैं, यद असौ कहा, यद असौ जुहोति इत्यादि ना पावन देना माने चतुर्थ ब्राह्मण के जो सोलहवें कंडिका में कहा था पावनते न काम्य न कर्मा, जो पावन कर्म यदि काम्य रूप से किया है उसके द्वारा आत्मभोज्यत्व ने जगत आश्रित माने अपने भोग्य रूप से जगत को सृष्टि करता है, अपना भोक्ता स्वयं भोक्ता बनता है, जगत को भोग्य बनाता है, इसका विज्ञान उपासना के द्वारा और जगत सर्वम सप्तधा प्रवीजमान, वो जगत जो सात प्रकार से विभक्त है, जो जगत माने सप्तांग रूप से विभक्त है, जगत कार्यकाल सप्तांगान विचरते कार्यकाल भाव होने से उसको सप्तांग कहा है, दो मान कार्यकाल भाव से जो सात प्रकार में विभक्त जगत आएंगे अभी कथन होगा उसको सप्तांग कहा जाता है। ठीक है, हमें कहते हैं उच्चंते सप्तान्नानि उच्यन्ते है ना, उच्यन्ते माने क्या, ध्यानार्थम उपासनार्थम चिंतनार्थम, यही होगा तो उपासना के लिए सप्तान। नौ की टिप्पणी में कहा, स्वकर्मा विना सृष्ट से जगत, अपने कर्म और उपासना के द्वारा जो सृष्ट जगत है उस जगत को सप्तधा विभक्त से, जो सात प्रकार से विभक्त होगा जगत, सात हमने की चर्चा करेंगे यहां, सात प्रकार से विभक्त जगत, सूत्रात्मक से सूत्रात्मक जो जगत है, स्वात्मा ना हमारे स्वात्मत्व वही सूत्रात्मा मैं हूं, ऐसा चिंतन करके ध्यानम तदभाव फलकम विधातु उत्तर वाक्यम ध्यान, उसके मान ध्यान क्या है, सूत्रात्म भाव की प्राप्ति यही है, तदभाव फलकम सूत्रात्म भाव की प्राप्ति होगी, यही विधातु उत्तर ब्राह्मण ये कोई मान मुख्य आत्मा तो बनना नहीं है उपासना से, सूत्रात्म भाव की प्राप्ति हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होना, यही फल है ये ब्राह्मण का। अन्नत्व हेतु, जो अन्न है सात प्रकार जो अन्न है सत्य सब जगत, इसका अन्न हेतु बता देंगे, भोज्यत्वा इसका भोज्य होता है जगत, इसे अन्न कहा, जो खाने योग्य होते हैं उनको मान अन्न बोला जाता है, भोज्य है। तेरह ज्ञान कर्मभ्याम जनकत्व तेरह ऐसा है, भोज्यत्वा तेरह असौ पिता भाषण है, भोज्य होने से इसी कारण से वो पिता है, तो तेन माने ज्ञान कर्माभ्याम जनकत्व, उपासना कर्म के द्वारा जनक बन गया है, इसे उपभोज्य होता है जगत। एक ब्राह्मण अवतार्य मंत्रान अवतार है, मंत्र बताए ब्राह्मण के अवतरण दे दिया, पंचम ब्राह्मण का ब्राह्म पूरे का अवतरण हो गया, अब मंत्र का अवतरण देते हैं, मंत्र अवतार जो मंत्र देते एतेषाम एक कहा था भाषण का, एतेषाम अन्ना नाम जो सात अन्न है ना उसको सब योगा नाम, किस देवता के लिए कौन सा अन्न देना, किसको कौन सा अन्न देना, विनियोग के विनियोग स्वरूप में का सूत्रभूता संक्षेपत प्रकाश का, जो सूत्रभूत मैंने संक्षेप से प्रकाश करने वाले इमे मंत्र, ये आगे मंत्र है, माने एक ही मंत्र को कई वाक्य बना करके मंत्र बोल दिया, यही है आगे मंत्र फिर आगे होंगे, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।